Het NOS-journaal. Bij een inval van het Israëlische leger in de stad Jenin en het vluchtelingenkamp bij Jenin op de westelijke Jordaanoever zijn 9 Palestijnen omgekomen, meldt het Palestijnse Gezondheidsministerie. Het Israëlische leger zegt dat het antiterroristische invallen uitvoerde in Jenin, maar geeft geen details. In Madrid is een prominent politicus neergeschoten op straat. Het gaat om de voormalig leider van de populistisch rechtse partij Vox. De 78-jarige politicus zou in zijn gezicht zijn geraakt en is opgenomen in het ziekenhuis. Volgens de Spaanse publieke omroep gaat de politie uit van een gerichte aanslag. Er komen geen stembureaus in gevangenissen. De Belangenorganisatie van Gedetineerden wilde dat en had daarover een kort geding aangespannen tegen de staat, omdat gedetineerden nu alleen bij volmacht kunnen stemmen. De rechter in Den Haag heeft de eis afgewezen. De Saxion Hogeschool in Enschede heeft docent Jasper Rekers ontslagen voor het versturen van hatelijke anonieme tweets. Rekers staat 13e op de kandidatenlijst van BBB. Hij beloofde eerder al dat hij vanwege zijn berichten op X zijn zetel niet zal innemen, mocht hij worden gekozen. ANWB Verkeersinformatie. Langzaamaan begint het wat drukker te worden op de wegen. Er staat 150 kilometer file nu bij elkaar. De meeste files rond Den Haag en Rotterdam. Op de A4 vanuit Den Haag naar Rotterdam voor knooppunt Ketelplein alweer 10 kilometer met een half uur vertraging. Kwartiertje is je vertraging als je over de A7 vanuit Zaanstad naar Hoorn rijdt bij Avenhoorn, 6 kilometer file. En alweer een kwartier vertraging op de A44 vanuit Amsterdam naar Den Haag is het file rijden tussen Leiden-Zuid en Wassenaar Centrum. NPO Radio 1. EO. Hans van der Steeg. Geld of je leven rekent door. Hele goedemiddag. Tot aan de verkiezingen op 22 november zijn we er dus met Geld of je leven rekent door. Want wat kosten de plannen van de politieke partijen eigenlijk? Hoe realistisch zijn ze? Belangrijke vragen. Dat vinden de lijsttrekkers zelf ook. De vraag aan mij was, hoe ga je het allemaal betalen? Want anders krijg je een beetje het gevoel, hoe zal ik dat het een soort menukaart zonder prijs is. En dat je straks niet weet wat je gaat afrekenen. En u dient even een vrij grote, grove, gratis biermotie in. Ik wil niet voor de verkiezing zeggen van, nou, ik beloof u dit, ik beloof u dat, ik beloof u dat. Dus ik zeg eigenlijk, ik beloof u eigenlijk niet zo heel veel. Geld of je leven. Ja, vandaag nemen we de financieel-economische plannen van Nieuw Sociaal Contract onder de loep. De partij van Pieter Omtzigt, hoort hem net als laatste. Namens die partij is hier Eddy van Heijem, zeg maar de hoofdauteur van het verkiezingsprogramma, kan ik wel zeggen, van NSC en ook beoogd financieel woordvoerder straks in de Tweede Kamer. Als ik het goed heb, meneer van Heijem, welkom. Ja, goedemiddag. Nou ja, dat moeten we allemaal nog zien. Hè. Eerst de zetels, dan gaan we ook kijken wie gaat wat doen. Maar voorlopig mag je me wel een beetje zo aanspreken. Ja. Of bent u premierskandidaat? Ik ben kandidaat Kamerlid. Okay. Net als 44 andere kandidaten. Ja, bij ons ook econoom van dienst vandaag, Niek Vrieselaar. Welkom, fijn dat je er bent, Niek. Mag ik bij jou beginnen, want we vallen met de deur in huis. Waar geld verdeeld wordt, zijn winnaars en verliezers. Wie zijn de financiële winnaars en verliezers in de plannen van Nieuw Sociaal Contract? Jij hebt het hele verkiezingsprogramma door zitten pluizen. Ja. Oh, vliegt hier van alles over de tafel. Het is een aardig dik programma. Zeker. Ben je eruit gekomen wie de winnaar en de verliezer is? Nee, het is eigenlijk, ik moet echt zeggen, het is heel erg lastig. Ik vind het heel moeilijk om daar echt iets zinnigs over te zeggen. Dat komt omdat een Nieuw Sociaal Contract wil eigenlijk natuurlijk veel hervormen. Hè. Denk aan dat ingewikkelde toeslagenstelsel. Ja. Maar wil dat tegelijkertijd eigenlijk dus veel dingen veranderen, maar tegen een beetje hetzelfde budget, overheidsbudget als nu. Nou, dat betekent dus inderdaad dat je bij sommige groepen echt moet gaan halen en bij sommige groepen kun je brengen. Maar de details over waar je het gaat halen en waar je het gaat brengen, dat is nog wel ongewis. Dus ik kan eigenlijk niet zo goed zeggen, Dit is een duidelijke winnaar, dit is duidelijk een verliezer. Geen duidelijk beeld van wie profiteert en wie financieel daarvoor op moet draaien. Meneer van Heijem, klopt die analyse van Niek? Is dat inderdaad niet uit jullie programma te halen, of heeft hij het dan verkeerd gelezen? Nee, maar we hoorden net Pieter Omtzigt zeggen, we hebben ook wel echt geprobeerd. Laat ik anders beginnen. De financiële uitgangssituatie is niet goed op dit moment. Van ons land bedoelt u? Nee, dat klopt. Van de Rijksoverheid. Als je kijkt naar het kabinet Rutte 4. De vier partijen die dat kabinet hebben gevormd, die hadden in hun verkiezingsprogramma's beloofd, zelfs VVD en CDA, kan me herinneren, we gaan minder geld uitgeven. Want toen stond ook in de doorrekeningen 4 jaar geleden. Nee, 2 jaar geleden hebben we het over nog maar. En toen de regering gevormd werd, bleek in één keer dat 26 miljard extra werd uitgegeven. Ja. 80 miljard in een fonds gestopt. Begrotingstekort werd naar het maximum gebracht. Geld lenen was gratis. Dat was een beetje het gevoel wat toen heerste. Ja, we zitten nu in een andere wereld, wordt duidelijkheid gevraagd. Zeker, maar we beginnen wel met die uitgangssituatie. En daar zijn we wel eerlijk mee begonnen. En dat betekent ook dat de financiële ruimte om allerlei spannende grote nieuwe dingen te doen heel beperkt is. Okay. En die eerlijkheid, die hebben we ook, dat hebben we ook geboden. Pieter zegt dat niet voor niks. Geen grote voorstellen gedaan. Kijk even naar het wedstrijdje. Wie doet het hoogste wettelijk minimumloon, hè, om het minimumloon te verhogen? Ja. Wie belooft de meeste lastenverlichting voor burgers of voor bedrijven? We hebben gezegd, wij doen er niet aan mee. Mm-hmm. Wij gaan een aantal pijnlijke keuzes maken. Wij beloven u geen gratis kinderopvang. Ja. Er zijn partijen die dat wel hebben gedaan in hun verkiezingsprogramma en nu bij de doorrekening erop terugkomen. Dat mag van mij. Ja. Wij hebben in ons programma opgeschreven, u krijgt van ons geen gratis kinderopvang. Dus we hebben wel degelijk geprobeerd om vanuit die ongunstige uitgangssituatie een aantal eerlijke keuzes voor te leggen en te zeggen, van daaruit gaan wij met uiteindelijk onze hoofdopgave aan de gang. Maar misschien mag ik dat toch even zeggen. We hebben echt goed uitgewerkte ideeën over de hervorming van het bestuur en van de bestuurscultuur in Nederland. Over de bestaanszekerheid, over de woningmarkt, over migratie. Hey, ze komen zo over te spreken. Waar we mee aan de slag. Maar het is wel, aan zich zegt het misschien iets als een econoom een verkiezingsprogramma doorneemt en een financieel wil kijken, hey, wie wordt er nou gecompenseerd en wie moet de lasten extra gaan dragen, dat daar dus geen antwoord op te vinden. Dat is toch jammer, of niet? Vindt u dat eigenlijk jammer? Ik ben het er ook niet helemaal mee eens, omdat we wel degelijk aangeven aan welke kant we beginnen te draaien. We beginnen met constatering, laten we nou eerst eens goed naar die uitgaven kijken. Want die zijn zo opgepompt. Ja. En zelfs de Algemene Rekenkamer zegt, we weten niet meer waar het geld blijft. Ja, en ondertussen komt er de ene naar de andere miljarden compensatie en claim die het kabinet moet uitkeren voor Groningen, voor de toeslagen, voor van alles. Ja. De Europese Unie is een soort open rekening waar steeds meer naartoe moet. Dus wij zeggen, probeer nou eerst een grip te krijgen op die uitgaven. En dat wordt dan maar daar moet je dan toch ergens van betalen? Als een soort uitgavenreview die we echt willen doen. Maar dat gaat concreet over, waar gaat al dat geld in vrede zijn? Ja, en ik denk dat inderdaad, het is zeker lovenswaardig om inderdaad, wat meneer Van Heijm ook zegt, ja, afgelopen jaren lieten de kabinet het geld wel heel makkelijk rollen. Dus het is goed om er weer wat meer een beetje op de staatskas te bewaken. Alleen, ja, er staan ook wel grote uitdagingen te wachten. Uitdagingen waar Nieuw Sociaal Contract ook zegt, daar willen wij echt mee aan de slag. Maar ja, soms gaat de kost voor de baat uit. Moet je investeren om in de toekomst natuurlijk daar de vruchten van te plukken. En ik denk als je jezelf nu al op voorhand, je moet jezelf niet te veel laten beperken op voorhand door niet je uitgaven te willen laten oplopen. Maar er was ook een beetje onduidelijkheid over. Want er zou nog een lijstje komen. Leek zondag. Gisteren was uw partijleider Pieter Omtzigt bij mijn collega Thijs van der Brink te gast. Die zei, zo'n lijstje komt er dus niet. Er komt niet nog een extra doorrekening. Dat staat nog steeds. Nee, maar even ons lijstje. Mm. En ik herhaal dat toch, want ik vind dat dat vaak ten onrechte ons wordt verweten dat we daar geen helderheid over bieden. Nou, hij zei gisteren letterlijk, dat lijstje. Waar wij dekking zoeken voor maatregelen staat in ons programma. Wij zijn heel open over waar wij financiële dekking voor maatregelen zoeken. Ik noem toch een paar voorbeelden. Mm. Als wij aangeven, wij willen de energierekening verlagen. De energiebelasting is de hoogste in heel Europa in Nederland. We hebben bij het belastingplan aangegeven dat dat tarief moet omlaag, zeker voor huishoudens. Dan staat dat tegenover, er hebben best kritiek op gekregen, maar het staat open in ons programma, dat de btw op logies omhoog gaat. 1,2 miljard. Als wij zeggen, wij willen opkomen voor de pechgeneratie, studenten die een te hoge rente nu moeten betalen voor een lening die ze in het verleden ooit bijna gedwongen zijn aangegaan, dan zeggen wij, wij verhogen de belasting voor experts. Daar ook heel veel discussie over geweest, maar het staat in ons programma. Oké, dat is dus een lijstje, hoor ik. Toch eventjes is er kritiek, want vanmorgen reageerde dan GroenLinks van de A-fractievoorzitter Jesse Klaver op het feit dat Pieter Omtzigt gisteren zei van, nou, er komt niet alsnog een lijstje. Ik probeer me maar voor te stellen. Stel je voor dat de plannen die Pieter Omtzigt nu heeft gepresenteerd, nu sociaal contract, dat het kabinet die naar de Tweede Kamer had gestuurd. Dan had hij altijd gezegd, ja, maar wacht eens even, dit is nog niet af. Ik wil daar berekeningen van zien. Klopt het wel? Hoe wordt het betaald? En dat hij dat nu zelf niet levert, maar wel commentaar gaat leveren op anderen. Ik vind dat niet gepast en zo ken ik Pieter ook helemaal niet. Ja, dat was vanmorgen in het Radio 1-journaal, Jesse Klaver. Toch eventjes, Niek Vrieselaar, we horen net Eddy van Heijm zeggen van, nou ja, weet je, we hebben wel degelijk ideeën. Er is wel degelijk een lijstje, logies, B2 logies verhogen, energiebelasting. Kan je daarmee een beeld krijgen van wie er op vooruit en achteruit gaat in dit land? Want dat wilde ik kiezen, neem ik aan. Als ik ben ook kiezer, ik wil dat weten. Als ik op een partij ben, wil ik weten, hey, ga ik er op vooruit of achteruit en wie dan wel? Ja, dus ik denk dat misschien ligt het ook deels aan, hè, Nieuw Sociaal Contract is natuurlijk een jonge partij met een nog jonger programma. Dus ik denk ook dat wellicht is het een kwestie van tijd. Goed, bijvoorbeeld de B2 op logies is natuurlijk, dan hebben we het over 1,2 miljard. hartstikke veel geld. Maar we hebben het, als we het hebben over problemen, uitdagingen zoals de klimaatcrisis, de vergrijzing die op ons afkomt, de wooncrisis waar heel veel jongeren mee te maken hebben, dan hebben we het niet over een miljard hier of een paar honderd miljoen daar. Dan hebben we het natuurlijk echt over misschien wel tientallen miljarden de komende jaren, waar we toch eigenlijk met als maatschappij een manier voor moeten zien te vinden hoe we dat gaan betalen. Ja, kortom, meneer Van Heijem, ik hoor Nick Vriesela zeggen van dat is een beetje klein bier. Het gaat om de grote uitgaven. Ja, daar willen we van weten. Wie draait daarvoor op? Zoals ChristenUnie heb ik hier gisteren een gast gehad, meneer Grinwis. Die zegt, luister, bij ons gaan de gezinnen profiteren, bedrijfsleven gaan we extra belasten. Daar kan je van vinden wat je wil, maar dat is een keuze. Zeker. Ja, nee, maar uiteindelijk zullen wij ook niet ontkomen. Zeker als het over de hervorming van dat fiscale stelsel gaat, zullen we dat ook echt concreter moeten maken. Overigens kan de Belastingdienst tot 2027 geen hervorming aan, zeg ik maar even. Maar wij zeggen wel, je moet daar nu mee aan de slag. Ja. Want ons systeem werkt niet meer, werken loont niet meer. Dus je zult met name die complexe interactie tussen toeslagen, kortingen en ook het minimumloon, die zul je in samenhang moeten bekijken. Ja. Helemaal eens. Maar toch even, het zijn verkiezingen. Het gaat over waar wil je met het land naartoe? En dan hoort daar inderdaad ook bij, wat is het financiële plaatje wat eronder ligt? Maar als je niet mag kijken naar wat er op dit moment op al die terreinen wordt uitgegeven en hoe dat geld wel of niet nuttig wordt besteed, dan vind ik dan vergoed je de verkeerde discussie. Ik hoorde diezelfde meneer Klaver van GroenLinks, die verhoogt de belastingen voor het bedrijfsleven met 25 miljard. Zegt, kijk eens wat voor een klimaatwinst ik boek. En bereikt daarmee dat diezelfde klimaatwinst over de grens teniet wordt gedaan. En toch even, wij zeggen, de klimaatuitgaven zijn de afgelopen jaren, in tegenstelling tot wat de partijen 2 jaar geleden hebben beloofd, vele malen verder verhoogd dan toen was toegezegd. 7,5 miljard geven wij op dit moment per jaar aan subsidies uit aan klimaatbeleid. Daarnaast is er een klimaatfonds van 35 miljard euro. Het Planbureau voor de Leefomgeving zegt ook, ja luister, ze hebben een Europees systeem voor emissiehandel. CO2, we moeten langzaam maar zeker echt verplicht toe naar een reductie van CO2. Maar de vraag is wel, moet je op al die terreinen dan ook extra subsidie toekennen of niet? En die vraag wordt niet hardop gesteld. Ja. Nou, geeft u eens antwoord op of vanuit, je normeren en beprijzen, of dat een beter instrument is dan miljarden subsidie toekennen aan bedrijven, aan elektriciteitssector. Ja, dat is prima, kritiek is prima, maar hoe gaat u het organiseren? Hoe gaat u het betalen? Wie gaat bij u dat? Ja, wij zeggen dus, wij schrappen dat klimaatfonds. We willen opnieuw kijken naar wat is een logische en ordentelijke manier om deze energietransitie aan te vliegen. En daarbij zul je dus veel meer moeten kijken naar wat heb je op de korte termijn nodig om die transitie handen en voeten te geven. En dat zal met name in de termen van energieinfrastructuur zijn. Want je kunt gewoon het net niet meer op. Hè? Je kunt wel zeggen tegen een bedrijf of een huishouden, u moet van het gas af. Ja. Maar als je het net niet meer op kunt en je belasting gaat wel omhoog, dan ben je mooi zuur. Oké, ik hoor u zeggen, we schrappen het klimaatfonds. En we gaan kijken hoe we de energietransitie dan vorm gaan geven. En we bouwen financieel. Weer van onderaf helder op. Hoe dan? Wat je nodig hebt om die opgave waar te maken. Hè? Dus maar ik wil weten van u, sorry dat ik u onderbreek. Ik wil weten hoe u het gaat betalen. Wie dat gaat betalen. Nee, maar, er is gruwelijk veel geld. Ik zeg u net, 7,5 miljard per jaar aan subsidie op de begroting. Ja, maar en de rekenkamer zegt, we weten niet waar het blijft. We weten niet eens wat uitgegeven wordt. We weten de doelmatigheid niet. En moeten wij dan zeggen, er moet nog meer bij? Ik wil van u een idee. Ik kan op u stemmen of ik kan niet op u stemmen. Ik wil weten wat u daarin gaat doen. Wat wij gaan doen is eerst eens heel goed kijken waar al dat geld eigenlijk blijft. Ja. En of je het nodig hebt om de logische dingen die we moeten doen. En dan noem ik u inderdaad de energieinfrastructuur. Wij noemen u ook kerncentrales, want daar zijn wij wel voor. Dus daar zullen we ook geld voor nodig hebben. Ik noem u de isolatie voor woningen. En met name de mensen die het niet kunnen betalen. Maar dat zal tot een herverdeling van dat budget leiden. En ik, naar mijn overtuiging, ook minder middelen dan we op dit moment daaraan toekennen. Ja. Oké, Niek. Nou, laat ik vooropstellen, ik hoor als econoom subsidies versus, als het gaat over klimaat, de verduurzaming, subsidies versus normeren en beprijzen. Nou, als econoom word ik heel erg enthousiast over normeren en beprijzen versus subsidies. Ik denk dat dat een hele goede zet zou zijn. Waarom? Nou, omdat je toch vaak ziet dat de subsidies hebben de neiging om als ondoelmatig te zijn. Dus er gaat een hoop geld naar een soort mensen en bedrijven. En dat is altijd de vraag of dat ook echt net zoveel, eigenlijk bang for your buck, dat net zoveel voor elke euro net zoveel CO2 bespaart als wanneer je die CO2 had beprijsd of had genormeerd, waar je er een maximum had aangesteld. Dat soort dingen vind ik, spreek me heel erg aan in het programma. Ik hoor bijvoorbeeld dat toeslagenstelsel net veel te ingewikkeld, veel te complex. Er wordt al jaren gezegd, gaat het veranderen. Denk dat het ook een enorme opsteek is, maar dan kom ik toch terug tot het punt dat eigenlijk, en misschien is dat een kwestie van geduld, ben ik te ongeduldig. andere luisteraars wellicht ook en kiezers ook. Maar dan wil ik wel weten, hoe ziet dat er voor mij nou uit? Heel concreet bijvoorbeeld, ik lees in het verkiezingsprogramma dat Nieuw Sociaal Contract zegt, wij willen het uiteindelijk voor de middenklasse, voor middeninkomens in Nederland, willen wij een mooier Nederland. Hè? Dus eigenlijk subsidies weg, normeren prijzen, belasting hervormen, toeslagingsstelsel hervormen. En dat de middeninkomens moeten op de vooruit gaan. Maar dan kom je weer op het punt dat je eigenlijk zegt, ja, maar wees nou eens duidelijk. Het is bijvoorbeeld helemaal niet duidelijk wie de middeninkomens in Nederland zijn. Hè. Als je het aan de SP vraagt wie de middenklasse is, dan krijg je bijvoorbeeld een heel ander antwoord dan als je het aan de VVD vraagt. En dat geldt idem voor Nieuw Sociaal Contract. Wie is eigenlijk de middenklasse? Als ik als luisteraar nu hoor, de partij is er voor de middenklasse. Ja, over wie hebben we het dan eigenlijk? Eventjes door naar met jullie beide toestemming van wat jou dan opviel als het gaat om concrete maatregelen. Want dat is toch fijn om even naartoe te werken. Jullie stellen voor in het programma om naar een uitgavenplafond te gaan. Dat viel jou op, hè, Niek? Ja, klopt. Nou, daar hadden we het een beetje aan geraakt inderdaad. Hè. Dus eigenlijk met het overheidsbudget wat we nu hebben, willen we een Nieuw Sociaal Contract heel veel veranderingen doorvoeren. Maar dat lijkt me ook wel heel erg lastig. Omdat je als je een uitgavenplafond hebt voor bijvoorbeeld de zorg, en ik denk ook dat het op zich heel wenselijk is om goed te kijken naar de uitgaven van zorg. Maar gezien de vergrijzing, die stijgen enorm. Die stijgen al 20 jaar lang heel hard. Want de uitgavenplafond betekent een maximum aantal euro's uitgeven. Ja, ik ben benieuwd, wat houdt het precies in? Nee, dat klopt. Nou, het is, in alle eerlijkheid is dat niet nieuw. Is eigenlijk dat het bestaande, wat althans een aantal jaren geleden nog ordentelijk begrotingsbeleid was, opnieuw in ere herstellen. Namelijk dat je duidelijk aan het begin van een kabinetsperiode zegt, wij zien de overheidsfinanciën niet in goede staat. Dat betekent dat we inderdaad een maximum gaan stellen aan de groei van die uitgaven. En dan kun je natuurlijk wel degelijk over een aantal jaren rekening houden met een reële groei. Bijvoorbeeld als het gaat om zorg. Ja, dat zullen we echt niet op nul kunnen houden. Maar je begroot dat van tevoren ordentelijk. En je boekt ook in wat je aan besparingen denkt te kunnen halen. En we denken dat dat ordentelijke begrotingsbeleid, wat de afgelopen jaren gewoon niet is gevoerd, want die uitgavenplafonds die waren er wel op papier, maar die werden voortdurend overschreden, onderschreden. Daar werd een fonds opgericht. Sorry? Of er werd een fonds naast opgericht. Nog. Ja, er werd een fonds opgericht. Ja. En dat maakt het echt. Ik ben een tijdje woordvoerder financiën geweest in de Kamer en weg geweest. En ik probeer nu te begrijpen, zeg ik u eerlijk, hoe die fondsen werken en hoe dat. Hoe de interactie met het begrotingssystematiek is, het is niet te volgen. Het is gewoon echt niet meer te volgen. En als ik nou de enige was die het zei, maar ook de rekenkamer zegt gewoon, we hebben geen zicht meer op waar het vandaan komt, waar het naartoe gaat, of het doelmatig is. Ja, en dan vind ik, als je als Kamerlid je rol serieus neemt, dan begin je toch daar orde op zaken te stellen. En dan kun je discussies voeren over doorrekeningen en draaien allemaal knopjes. Maar Daar begint toch je kerntaak, vind ik. Ja, oké, een ordentelijke begroting. Maar Niek, waarom viel je dit op? Wat vind jij hiervan? Nou, omdat een uitgavenplafond als je kijkt naar bijvoorbeeld de Verenigde Staten, daar hebben ze ook een heel strikt uitgavenplafond. Maar dat betekent dat zodra dat plafond is bereikt en de overheid een x-bedrag uitgeeft. Dat is ook zo. Dat is in Nederland ook al jarenlang zo. Ja. Alleen het wordt niet gedaan. Even afmaken. Ja. Niek, als het wordt bereikt, precies, in de Verenigde Staten betekent dan dat de overheid dichtgaat. Dat de loketten dichtgaan. En dat je dus bijvoorbeeld, nou, bij wijze van spreken, het is nu half november, of begin november, dat je dan niet meer terecht komt voor je rijbewijs, of dat de zorg misschien wordt afgeschaald. Maar ik hoor u zeggen dat het eigenlijk een uitgavenplafond is. Ja, maar dat is eigenlijk meer het schuldenplafond. Precies. Ja, maar goed. Maar dit gaat echt over begrotingsbeleid en daar moet je gewoon binnen blijven. Dus eigenlijk, er is ook wel eens kritiek op geuit. Dat is de macht van de minister van Financiën die kan zeggen, ja, sorry, u moet binnen uw plafond blijven. Dus eigenlijk, mevrouw Kaag heeft voor Sinterklaas gespeeld de afgelopen jaren. Nou, ik vind dat ze in ieder geval deze spelregels onvoldoende heeft nageleefd. Ja. Niek, jij schrijft regelmatig bij dit programma, in dit programma, aan om over de woningmarkt te praten. Daar moeten we het zeker ook over hebben. Het kwam al voorbij. Het derde hoofdstuk in uw verkiezingsprogramma. Na goed bestuur en bestaanszekerheid komt de woningmarkt. Wat viel je op, Niek, in de plannen als het gaat om de woningmarkt van NSC? Ja, nou, heel vaak vallen dingen op in partijprogramma's die erin staan, maar soms vallen ook dingen op die er niet in staan, in positieve zin. Ik zie namelijk veel partijen hebben het over bijvoorbeeld de leennormen op de woningmarkt. Het moet omhoog, dus dat als je een huis wil kopen, dan moet je meer kunnen lenen, zodat je meer kunt bieden op een woning. CDA en VVD zeggen dat voor starters. Exact. BBB idem hebben bijvoorbeeld ook dat de studielening minder of helemaal niet telt als je een hypotheek aanvraagt. Ik zag deze zaken niet bij een Nieuw Sociaal Contract in het programma staan, en dat doet je deugd. Dat doet me deugd. Want, okay. En ik hoop ook dat dat me deugd blijft. Want ik hoop dat het betekent dat nieuw sociaal contract ook zegt, daar gaan wij niet aan beginnen. Nou ja, dat is waarom pest u die starters, meneer Van Heijem? Nou, dat doen we denk ik niet. Nee, ik denk dat het juist voor die starters één ding het allerbelangrijkste is. Er moeten als de donder heel veel meer woningen moeten komen. Ja. De woningmarkt zit natuurlijk, vertel ik helemaal niks nieuws, compleet vast. Maar daardoor raken gewoon gezinnen ontwricht. Mensen kunnen niet aan hun leven beginnen. En wat nog belangrijker is misschien nog, de woonlasten maken inmiddels zo'n groot aandeel uit van het besteedbaar inkomen van mensen. Ja. Dat andere uitgaven daardoor in de knel komen. Dus die woningmarkt moet echt op gang gebracht worden. Ja. Ja, en we hebben vrij uitgebreid, ik hoop dat dat je wel aansprak, toegelicht welke stappen daarvoor nodig zijn. En dat begint met locaties, dat begint met dus ook echt zorgen voor die ruimte om te kunnen bouwen. Dat begint met snellere procedures, dat begint met tal van creatieve manieren om bestaande woningen te bouwen, nieuwe woningen te bouwen en bestaande op te splitsen of daar creatief mee om te gaan. U heeft ook een advies ingewonnen bij de gerenommeerd hoogleraar Peter Boelhouwer. Ja. Die hadden we onlangs in de uitzending hier. En die heeft op verzoek van Pieter Omtzigt, uw partijleider, een essay geschreven over de woningmarkt. Een advies aan uw partij. De vraag is of u alle punten gaat overnemen. Maar hij zei onder andere bij ons in de uitzending, elk beschaafd land heeft inmiddels de hypotheekrente afgeschaft. Nu wil het geval, ik deed appeltje F op mijn computer, in uw verkiezingsprogramma hypotheekrente aftrek. Woord staat er niet in. De vraag is, wat gaat u ermee doen? Nou, we hebben zitten dat het daar het woord komt er niet in voor. De continuïteit op korte termijn niet aankomen. Dat staat er wel in. Maar niet dat woord hypotheekrente aftrek. Dat komt er niet in voor. Ja, de bestaande woning. Ja, zeker. Dat staat er wel. Nou, dat woord. Nou, ik zal het voor u nagaan. Maar goed, u zit nu om duidelijkheid te geven. Wordt hypotheekrente aftrek, gaat u voorlopig niet aanzitten? Nee, dat klopt. Ja. En waarom niet? Nou, omdat, laat ik zeggen, ook dat heeft wel een beetje met die leenzekerheid te maken. Dat op het moment dat je zekerheid wilt bieden, wat kan ik in de toekomst betalen? Ja. Dat je daar op dit moment voor die generatie nou even niet aan moet zitten. Hè. We zijn net aan het eind van de afbouwperiode gekomen. Er zijn afspraken over gemaakt. Dus je kunt nu de hypotheekrente nog aftrekken tegen het laagste tarief. Dat willen we voorlopig zo houden, om daar geen nieuwe onrust over te creëren. Peter Boelhouwer zei, het is een subsidie aan mensen die het toch al goed hebben. Stop ermee. Ja, maar het is ook een zekerheid waar mensen nu ook op rekenen. En hij is natuurlijk, laat me zeggen, in zijn extreme vorm, door hem af te trekken tegen de eerste schijf, al wel afgebouwd. Ja. Dus je kunt nu alleen nog maar 37% krijgen. Nou, wij denken dat dat een eigen woningbezit, laten we dat. Dat is toch een ideologische discussie die je nog wel een beetje kunt voeren, is niet achterhaald. Het stimuleren van eigen woningbezit is op zich niet achterhaald. Maar het is waar dat de totale woningsschuld in Nederland een van de kwetsbaarheden ook macro-economisch zijn. Hè? Dus dat we daar stap in hebben gezet, vind ik heel goed te verdedigen. Even benieuwd, Nick Vrieselaar, goed idee of niet om niet verder te tornen aan de hypotheekrenteaftrek? Nou, ik ben het zelf met professor Boelhouwer eens op dit punt. Dat eigenlijk die hypotheekrenteaftrek is inderdaad een subsidie voor mensen die het toch al wel goed hebben. Ja. En het is ook een van de grote knelpunten op de woningmarkt, omdat je eigenlijk ziet dat er dus een grote kloof is tussen huurders en huiseigenaar. Ja, dus huiseigenaar krijgen proportioneel meer subsidie dan huurders. En dat creëert, zeker nu het heel moeilijk is om ook huiseigenaar te worden, creëert dat echt wel hele grote verschillen tussen die groepen. Ik ben het helemaal met meneer Boelhouwer eens. Maar dan kom je ook nog weer een beetje op dat punt wat ik eerder zei. En ik ben het helemaal eens met meneer Van Heijem, dat het ook, we moeten ook elkaar niet gaan afrekenen tot op de punt en de komma. Ik denk dat het ook wel gaat om de wat grote ideeën. Welke kant moet het op? Maar dan ben ik toch wel benieuwd, als je het bijvoorbeeld weer hebt over de middengroepen, de middenklasse. Is dat in de idealen van nieuw sociaal contract, middeninkomens, zijn dat huiseigenaren? Zijn dat huurders? Want als je huurder bent en nu luistert, dan denk ik dat je heel anders nadenkt over. Nee, maar het is, in die zin hebben we ons ook wel te veel misschien alleen gefocust op. De afgelopen tijd is denk ik sowieso te veel alleen maar op de nieuwbouw in de duurdere sector gefocust. Wij richten ons nadrukkelijk op wat we dan het middensegment noemen, waarin woningcorporaties een rol spelen, maar voor een deel ook wel de particuliere sector. Mm. Ja. Daarvan zeggen we, die brengen we ook weer in het gereguleerde domein. Dus de huurbescherming strekt zich straks ook uit tot een deel van de particuliere sector. Daarvan vind ik wel, en daar volgen we zeker ook het advies van de heer Boelhouwer, dat je natuurlijk investeerders daar niet moet ontmoedigen om wel investeringen te kunnen doen. Want die zijn daar toch een beetje bang voor. Dus dat is wel een element in de wetgeving waar we wel kritisch naar kijken. Maar we kijken juist naar die middenhuur.